بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. باب قصة أهل نجران، باب قصة عمان والبحرين. دا باب د بیان د قصې د عمان او د بحرین کې. عمان په زمین د عین او په تخفیف د میم سره د بحرین په خوا کې بلد معروف، او کوم چې د شام په خوا کې راځي نو اغیله په فتحې د عین او تشدید د میم سره عمان وایي، چې کوم نن سبا د اردن دار الخلافه او دار السلطنت ته. پرې باب کې به مصنف رحمت الله علیه د بحرین متعلق روایت ذکر کی، او د عمان متعلق د خپل شرط مطابق روایت ورلنه ملاو نه نه ذکر کړي. خدا دواره په ترجمه الباب کې راځي مثل عمان او بحرین، ذکر دا عمان د بحرین په خوا کې وو، دی وجنه په ترجمه الباب کې دا غي سره ذکر کو. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول. محمد ابن المنكدر جابر رضي الله عنه نوريدني او قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي الاسلام ويلي لو قد جاء امال البحرين لقد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فچر تراغ مال لبحرین او غنیمتنا و جیدی راغین و طالب از درخوم دمرا دمرا و دمرا ثلاثا دری فیری فلم یقدم مال البحرین حتی قبض رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. فلم یقدم ننور آغلی غمال لبحرین تردیج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دار فانین رخصت شو. دائی دوفات نرسو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا وقت کی لبحرین غمالونا و جیدی رو رسیدی. فلما قدم على ابي بكر امر مناديا فنادى. فهر کله چې ابو بکر رضی الله عنه په وخت کې دا مالونه د بحرین راغلي نو هغه حکم کړو یو आवाज کوم کې نو اعلان کړو من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين او عده فلياتيني. د شاف د نبی عليه السلام سره فقرضوا فغيباني فقرضوا يا اذا غيس رسواد ود مال ذراشي اذی قرص پورکم او وعدہ ورل سرسرکم. قال جابر جابر رضی اللہ عنہ فجئت ابا بکر فاخبرته ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. فزر آغلیم ابو بکر رضی اللہ عنہ لمی خبر ورکلو چی نبی کریم علیہ السلام فرمائیلی لقد جاء مال البحرین اعطیت فهاکذا وهاکذا ثلاثا. فچر تمال لبحرین راغن طالب ازو دمرا دمرا دمرا درکوم دری تیری. قال فاعطاني جابر رضی اللہ عنہ نو مال را کړیو هغه وعده پوره کړو واکم چې نبی علیہ السلام زما سره کړو. نو ذکر د مال د بحرین په دی روایت کراغه ذکر په دی ترجمه الباب د مصنف رحمت الله علیه ذکر هو. قال جابر فلقيت ابا بکر بعد ذلك فسالته فلم يعطيني. جابر رضی اللہ عنہ اجدا ابو بکر رضی اللہ عنہ سر زین پس ملاو شویم نماتی غفتے و دا نمالی نورا کڑے. بس کی روایت کیوئی مالی راکو ما سر وعدو کا کتال بدرکوم اغی اعطان مراد دادی اعطان مراد دادی. خوکلت تقسیم شورو شو تقسیمون نزور لراغلی ومنی ورا کڑے ثم آتیتو حسانی فلم یعطینی. فدویم زل راغلی ومنو بیائی نورا کڑے ثم آتیتو حسانی فلم یعطینی. فدرين ذلور لراغم نوني وراكره فقلت له قد أتيتك فلم تعتني ثم أتيتك فلم تعتني ثم أتيتك فلم تعتني. ما ورلو إدري فيري در لراغم وتنراكي فإما أن تعتيني وإما أن تبخل عني. يا خما لراك یا به زدا وګنم چې تما سره شونتی او بخل کې یا خوراک او یا به زدا خیال وګمان کوم چې د بخل کې اخر علی وی چې در کوم. فقال نو ابو بکر رضی الله عنه ورنوی یو اقول تتبخل عني آیات داسې چې ما بخل کو پتا باندې شونتی کوم پتا باندې و ايدا ان ادو من البخل او کم یو مرض او بیماری د چې زیات او ناکاره د بخل نه ګور تا ما د بخیل یو ته په ما باندې بخل د بخل ګمان و در باندې کوم او بری ګنم چې ما سر دي شونتی او کا قالها ثلاثا دا خبره د تعجب د وجه نظر په ری کولا ګور چې زما بارک یو تبخل عني اعلان کې و ايدا ان ادو من البخل د بخل نم لا ناکاره مرض او بیماری شتا ما منعتك من مره الا وانا اريد ان اعطيك ما ند من کړه ته له سیو زل مگر زما اراده و چې در کوم مه ته چې ما دراغ یو کوم زل بری چې را کوم زما اراده و چې در کوم خو در کوم د پاره یو وقت وی. وعن عمرو عن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جئته فقال لي ابو بكر عدها و اذا راغله و ابو بکر رضی الله عنه له مال ویلی او شعرا نبی اسلام ویلی چې دبر دبر لپی مال بدر کوم نه داغیا دراهم او دنانی راغلی نو یو لپه می ته راډکا کا او مال ویدا اوس شمارا فعدتها فوجدتها 500 نو هغه کی چې کوم روپي او پیسې راغلی و ما شمارلې 500 وی قال خذ مثلها مرته غیر لوید دی په شان دو پیری واخلا درې لپی بدیشي یو لپه کی 500 راغی نو دوګنه د دینور واخل پینځل لسته وبشي نو دا د بحرین هغه جزیه او غنیمت راغله او مجابر رضی الله عنه له نبی رسول الله ویل چې دینه بدرې لپاره در کوم ابو بکر رضی الله عنه بیا ورخلې باب قدوم الاشعرین او اهل اليمن باب د بیان د دې کې چې د یمن اشعرین راغنیو او یمن وال راغنیو وفد اشعریین نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا قوم کال د هجرت د خیبر د فتح له رس راغلو او کم چې یمن وال وفد نو لا پسره لوحود نه هم کال راغلو خصوص کې د اشعریین تعلق د یمن سره او مصنف رحمت الله علیه ذکر دواړه جمع کل الاشعریین واهل اليمن. فقال ابو موسی رضی الله عنه چې نور عبد الله ابن فیض عن النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي الاسلام ده نقل کی چی وی دی هم منی و انا منهم اشعریین په فضیلت کی وی دی رسو بدا روایت راشی چې دا اشعریین زمان دی او زده دینم مطلب دې فضیلت ذکر کړان له منسوب کړي او به قال حدثنا عبد الله بن محمد و اسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ابي زائد عن ابيه عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال قدمت انا واخي من اليمن ابو موسى رضي الله عنه چیز او زمارور ابو رحم يا ابو بردن من اليمن دوار راغلي فما قسنا يا فما قسنا حينا ثم وقت ركلو زمانا ما نربنا مسعود وامه الا من اهل البيت ثم خیالو گمان نقول قیم دی مسعود او دقو والدی باندی مگر دا چی دا دا اہل بیتو دا نبی دا اسلام ننی من کثرت دخولهم و لزومهم لہو دا دیر وردن نکیدو دا دینا او دا لازم رانیو دا دین نبی دا اسلام لا دا نبی دا اسلام سر بہر دے کیو کور لب وردن نکیدل او بار کیدل ما نو دیر وقت کیون دا خیالو گمان قولو کدا دا اللہ دا پیغمبر دا کور کسان نی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن ايوب عن ابي قلابه عن زهدم الجرنوي لما قدم ابو موسى فاركر ابو موسى رضي الله عنه ابو موسى شري رضي الله عنه كوفي لغورنري بهيسيت باند راغه اكرم هذا الحي من جرم مؤيزته كلو احترام كلو ددي قبيله ددي محله د بنو جرم قبيلينا. عثمان رضی اللہ عنہ په دور حکومت کې ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ د کوفه گورنر مقرر و په هغه ځای کې د بنو زهم د بنو جرم قبیله ډیر اکرام او احترام کړو ان لجلوس عنده زهدم وی موږ د ابو موسی رضی اللہ عنہ سره په مجلس کې ناست وو او هو يتغدى دجاجا او ناشته کوله په چرګ باندې ناشتکی ورلچر پروتو آئے خوڑو وفي القوم رجل جالس فدعاه الى الغداء فليقوم يونا سلو ابو موسى رضي الله عنه اغمر وبلنو الى الغداء لنشتي لجراد ناشترا سروكا فقال دور لو اني رايته ياكل شيئا فقدرته يقينا دا شرق ما قتل ريچ شيخ ورو مطلب ته گندگی خور فقدرته نکر کته کو نماز وی نو نکر کمی تی کیگی قال هلما صحابي ور لو راشا فابا انكارك فهلم راشا فاني رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكله يقينا ما نبي الاسلام قتل او